Witam wszystkich, specjalny odcinek JabSpam i bynajmniej nie Unlimited. Ja jestem Dariusz Pastuczak, a ze mną jest założyciel, właściciel i główny głos, którego zawsze słuchacie, czyli Jacek. Hej ho. A spotkaliśmy się dzisiaj tak, żeby sobie troszkę ponarzekać odnośnie Nintendo Switcha, a praktycznie rzecz biorąc, no chyba będzie tylko narzekanie. No, powiedzmy. No ja ci mogę powiedzieć, że dla mnie dwie pozytywne rzeczy, które były w tej całej prezentacji, to, że nie będzie blokady regionalnej i że będzie nowy Mario. Blokada regionalna, zgadzam się, mega dobry plus. Pamiętam, jak kiedyś chciałem ograć jakąś grę, ale była wydana tylko w Japonii, chciałem specjalnie ją jeszcze wtedy sprowadzić i niestety się nie dało, bo blokada. Na PS2 to się dało obejść, na PS3 też się dało to obejść, ale u Nintendo się nie dało. Nie no, dało się obejść, trzeba było kupić i grę, i konsolę z Japonii. Tak, z Japonii, specjalnie po to, żeby ogrywać jedną grę japońską. Gdzie na Playu 2 wystarczyło, że kupiłem sobie tego... Jak się ta płyta nazywa? Magic Swapper, z tego co pamiętam to było. I nawet nie musiałem grać na piratach, po prostu mogłem sobie kupić oryginalną grę z regionu NTSC i odpalałem przez Swap Magica i grałem bez problemu. Ale nie, Nintendo czegoś takiego nie miało. Bo Nintendo wie zawsze lepiej. A właśnie, może ty wiesz, czy już gry są przypisywane dalej do konsoli, czy do konta już? Jak na razie jedyna informacja odnośnie tego jest tylko taka, że gry będą w obsłudze, raczej usłudze i będą wypożyczane, ale też nie jest to potwierdzone, a z kontem cholera wie. Wiem, że to miało być wprowadzone jakiś czas temu, ale nie dowiedziałem się, czy tak jest. Dlatego staram się nie kupować wersji cyfrowych na Nintendo. No to ja się trochę pośpieszyłem, bo już kupowałem cyfrówki i to całkiem sporo. No ja wtedy kupowałem tylko te rzeczy, które akurat były tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, ale no, powiedzmy, że dla tych kilku gier jestem w stanie przetrzymać tego 3DS-a do kompletu zresztą innych konsol, które leżą w pudle. A to co, ty chciałeś go sprzedać? Nie, po prostu chodzi o to, że jak masz wersję cyfrową, to ona jest przypisana do konsoli, jak ci padnie konsola, no to musisz tam przez jakieś dziwne akcje przechodzić, żeby w ogóle odzyskać te gry i tak dalej, bo tam połączenie konta, coś tam i tym podobne. Więc po prostu stwierdziłem, że dobra, jakby nie daj Boże coś się stało, no to będzie leżał w pudle i kiedyś niego zagram, czy coś w tym stylu, a jak padnie, no to trudno. No dobra, ale tak wracając do prezentacji, może też będziemy tak... O, Switch! Robić. Będziemy zmieniać tematy. Jak oceniasz prezentację? W sensie jako całe to, wszystko to, co tam pokazali. Nie chodzi o samą zawartość, tylko jak była poprowadzona i tak dalej. Sposób prowadzenia był zbyt japoński jak dla mnie momentami, szczególnie, że to tak w pewnych momentach można było odnieść wrażenie, że oni tam robią prezentację ni to dla dorosłych, ni to dla dzieci, ni to dla jakichś ludzi niedorozwiniętych, albo dla ludzi, którzy po prostu, nie wiem, nie mają napisów i tak dalej przy tłumaczeniu, coś w tym stylu, bo sorry, pokazujemy pada i o, tu jest joypad. Ma przyciski, tu też ma przyciski i te przyciski tak działają. Tak, wiem, co to jest joypad, wiesz? Sorry. No tak, nie patrz. Domyślam się, my że to jest wiemy, ale na oryginalny. Przykład może oni chcieli tą prezentację też zaadresować do tych, co w ogóle się nie interesują grami. I wtedy dla nich takie wytłumaczenie... Właśnie o to chodzi, że to tak było zbyt japońskie i trochę zbyt takie protekcjonalne, że tak powiem. A poza tym bardzo fajnie, tylko że jak pokazali tą opcję, że te pady będą miały i to, i tamto, i sramto, i owamto, i po prostu... Kurde, i co jeszcze? Czyli będziemy mieli wszystko w jednym, tak jak właśnie chwalili, że o, z każdej konsoli coś wzięliśmy, no nie z każdej, z Virtual Boya, żeście nic nie wzięli. Zapominacie o nim cały czas, taka wspaniała konsola. Najlepsza konsola w ogóle. To husarka, żeby ktoś się nie domyślił. Teraz nagle sprzedaż tych Virtual Boy w ogóle podskoczyła o 300%. To nie byłoby trudne. No, to tak jak z WinRarem. Jak jedna osoba wykupi subskrypcję, to już jest w ogóle wzrost 1000%. Ej, ja mam licencję na WinRara. To już wiadomo, kto utrzymuje tą korporację, nie? Ale ja zapłaciłem tylko raz. A to jest dożywotnia, czy taka co miesiąc? Dożywotnie. Kupiłem to w czasach, kiedy nie było abonamentów. A, polosowałeś. Tak, szaleństwo. No. Mogę teraz chodzić z koszulką, gdzie będą napisane, mam oryginalnego WinRara. Fuck life. Plus 5 do zajebistości. No dobra, a co sądzisz o tych ludziach, co się tam pojawili? Na tej scenie. No, sztywno było, a poza tym w większości przypadków to tak what the fuck było totalnie, szczególnie jak ten człowiek od Splatoon się pojawił, tak no. Okej, to miało być zabawne. Zakładam, że to miało być zabawne, ale to tak jak taki najgorszy stand-up to wyglądało. Po prostu przychodzi człowiek, rzuca jakiś tam żarcik czy coś i tak wszyscy i tylko brakuje takiego świerszcza. Jakby ktoś jeszcze zrobił taką wersję wideo, że ten taki tumbleweed przelatuje, to byłoby w sam raz podsumowanie tego, co myślałem. Ja nie wiem, czy tam przypadkiem ten lektor nie walnął facepalma podczas tej prezentacji z Splatoon 2, bo tak na chwilę było, tak na chwilę wyglądało, że on zamilkł po prostu, a tamten Japończyk coś mówił i on takie... Tak, na zasadzie, co ja robię ze swoim życiem? Co ja oglądam? Gdzie moje życie skręciło w tą stronę? No ale co? Chciało mi się japonistyki. I teraz muszę tłumaczyć. Tak, to było bardzo śmieszne na swój sposób, ale chyba nie w tym kontekście, co Nintendo miało nadzieję. No tak, no ale były gorsze konferencje, nie powiesz mi, że nie. To nie jest trudne, tak? Wystarczy powiedzieć o konkurencyjnych konferencjach sprzed poprzednich lat i tak dalej. Konami, na przykład. To jest w ogóle niedościgniony wzór. Nie, no, bez przesady. Ej, nie powiesz Konami mi, że Konami to jest osobna, wiesz, jakość tandety. Po prostu to jest taki poziom, że nie da się do niego dobić, ani do niego sięgnąć, niezależnie z jak niskiego dna byś startował. To jest po prostu poziom żenady sam w sobie. Opus magnum. Chociaż ostatnio saga z Sonikiem też bardzo blisko była temu poziomowi. Ej, ale nie powiesz mi, że przebili w ogóle tą grę, co miała być oparta na historii i nagle wyskakuje ci wielki krab. Przecież tego nie przebijesz, no nie. Przejęty ten krab. Nie. Chociaż Genji nie był taki zły. Nie no, gra była sama w sobie dobra, ale no, oparta o prawdziwą historię. Przejęty ten krab. Tak. Kurde, po prostu od razu mi się tak, wiesz, kojarzy w tym momencie ten taki głos trailer. Base of true story. A giant crab will attack. Tak, what the fuck? Po prostu o co chodzi? Też żeśmy się pośmiali, ale bynajmniej nie z tego, co Nintendo chciało, żeby nas bawiło chyba. Plus jest jeden tej konferencji i tego im nie odmówisz. Była krótka, bo gdyby się postarali, mogłaby trwać 3 godziny, czy tam 4, tak jak było chyba z jedną konferencją Sony, i nic nie pokazać. A tutaj się przynajmniej ograniczyli do tej godziny. No tak, chociaż prawdę powiedziawszy, w kilku momentach czułem taką dłużyznę niepotrzebną, tak jak właśnie tak tłumaczyli jak idiotom po prostu pewne rzeczy, albo pokazywali coś, co praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy można nazwać grą komputerową, jeżeli będziemy się trzymać takiej... takiego nazewnictwa, no. Ten One Two Switch, jak to tam się badziewie zwało, to tak, okej, ja już to widziałem, to się nie sprawdziło już wielokrotnie i cała ta reklamówka praktycznie pokazuje, że tak naprawdę nie potrzebujesz Switcha, żeby grać. To jakby ktoś na konferencję 3 powiedział ci, że nie potrzebujesz kupować FIFA, możesz wyjść pograć w piłkę. No coś na stylu, bo praktycznie cały ten pomysł tej gry, jeżeli tak to można nazwać, to wygląda na to, że Switch jest w tym momencie tylko takim jakby odbiornikiem i fajnie, tylko doskonale wiemy, jak to się wszystko sprawdza zazwyczaj. Pamiętamy Kinecta, pamiętamy Move i pamiętamy super precyzyjnego Wiilota, który był tak super precyzyjny, że musiał mieć Wii Motion Plus w końcu dodane, żeby był faktycznie precyzyjny. Więc ja to po prostu kiepsko widzę. Jeszcze potem jak był ten Treehouse of Horror. Co ja gadam? Treehouse of Horror. Treehouse of Horror. Chociaż w sumie pod pewnymi względami to trochę tak, bo Reggie wygląda jak taki Frankenstein momentami. W ogóle jak już stoi obok reszty Japończyków, to ja nie wiem skąd on się tam urwał, nie? Ale bardzo pozytywny typ. Ja się zawsze zastanawiam, czy oni myślą, czy on nas zje. Czy już powinniśmy uciekać? Czy on się wtedy cieszy? Dokładnie. Czy to jest jakiś zęb budowy? Godzilla. Godzilla, kurde. Ale w ogóle jak mnie to rozwaliło, jak był ten w ogóle, to zakończenie całej konferencji, Reggie mówi, że tu już oczywiście tam przypadkowi pracownicy ogrywają tytuły Nintendo. I nagle się tak cofa. O, Mr. Miyamoto, co pan tutaj robi? Myślę, what the fuck? Tak. A wiesz, no, ten tego dorabiam na recenzjach. Do Famitsu. Obiecałem ekskluzyw. I ogrywam demo. Tak. Będzie super recenzja. 10 na 10. 12 na 10. Mówię, trochę się dłużyło i tak dalej, ale pewne elementy były takie totalnie wyrwane z kontekstu i szczerze bardziej, więcej informacji było na tym Treehouse'ie Nintendo. I szczerze nie wiem, czy na pozytyw, czy na negatyw, bo pod pewnymi względami to było na zasadzie tak, okej, tu mamy takie zlepki, jakby to powiedzieć, a potem mamy ten Treehouse i tak... Okej, nie wiem, czy chciałem aż tak dużo wiedzieć o tych pewnych rzeczach, co pokazują. W ogóle powinni połączyć jakoś te dwie rzeczy. Za mało pokazali na konferencji, a za dużo na Treehouse'ie, tak jak mówisz. Ale to powinno jakoś tak wyśrodkować. Ale no to jest Nintendo, tak? Oni zawsze robili po swojemu. Konsole, promocje, wszystko. Tam jest pole minowe, nie szkodzi. Nie. My z Nintendo bierzemy banana i lecimy, nie? Szturmujemy, jakby dokładnie. Nie było min. Dokładnie. Jak już o polu minowym mówimy, co sądzisz o konsoli samej? Konsola jako sam pomysł podoba mi się. Nie podoba mi się niestety to, jak to pokazali i jak unikali bardzo kluczowych informacji. Dalej unikają. Do tej pory nie wiem, jaka jest specyfikacja techniczna tego. Nie wiem, dla mnie to nie jest aż takie ważne, bo szczerze powiedziawszy to jest zawsze ten sam problem, czyli nieważne jaki masz sprzęt, ważne jakich masz ludzi, którzy to robią i jak się na to programuje. Patch PlayStation 3, które było super, mega i tak dalej, magiczny cel, wszystko był w stanie zrobić, a okazało się, że technologicznie słabszy Xbox 360 miał większość gier przez kilka pierwszych lat żywotu lepiej wyglądających, lepiej chodzących. No właśnie jest tak, jak mówisz, jest z Bayonetą, gdzie na PS3, jeżeli chcieliśmy na przykład przeskipować jakieś tam demko, czekać pół minuty minuty, zanim to przeskoczy. Gdzie na Xboxie taka był jeden z najmniejszych problemów. No. Płynność animacji, raczej brak tekstury i praktycznie rzecz biorąc gorsza rozdzielczość. Sorry, no, to były dwie różne gry po prostu. Dla mnie bardzo fajny koncept i tak dalej, tylko jak już zaczęli te informacje pokazywać takie bardziej pełne w cudzysłowie, bo bebechy to wiadomo, że Nintendo nigdy nie mówi o wnętrznościach konsol, rzadko kiedy nie. Praktycznie wiemy, co tam siedzi. Dopiero jak będzie pewnie jakaś premiera, to ktoś to rozkręci i zobaczy. Dokładnie, ale zazwyczaj to tylko widzieliśmy tyle, że tak jak teraz, firma taka i taka robi nam układ graficzny czy coś w tym stylu i tyle. Nie było nigdy wiadomo tak naprawdę, no jeszcze czasami o pamięci mówili i tak dalej, ale głównie nie było wiadomo, co tak w 100% siedzi, jak to tak naprawdę działa. Wszystko to było fajne do momentu, kiedy na przykład była akcja z tą baterią nieszczęsną i tak 3 do 6 godzin, czyli okej. 3 godziny będą, jak dobrze pójdzie, na gry typu Zelda i tak dalej, te takie w pełni 3D wymagające, a te 6 godzin, czy tam obiecali, czy 5, to będzie na te wszystkie popierdółki z NES-a. Emulowane. W ogóle... Albo Tetris Puyo Puyo. Puyo Puyo. Tetris, w ogóle co to jest, nie? Ile wersji świat crossoverów. Ile wersji może wyjść Tetrisa, zanim ludzie się tym nasycą, to ja nie wiem. Tak samo jak z pinballem. Ostatnio widziałem w Media albo w Saturnie Marvel Pinball za 139 zł, gdzie tak naprawdę masz... Wiem, dostałem. Czy kupiłbyś sobie tą grę, gdybyś jej nie dostał? Nie, ale to z innych powodów zupełnie. Z jakich? Słaba gra, czy co po prostu? Za mało zawartości? Nie no, gra jest dobra, tylko problem polega na tym, że zawartość jest trochę źle dobrana w stosunku do ceny moim zdaniem, bo tam kilka praktycznie tych stołów, co jest na płycie, to jak człowiek się uprze... I to nie jest jakoś specjalnie tak, no ojej, będę czekał na promocję czy coś, to te same stoły kupi sobie za trochę mniejszą kasę. Jedynym pozytywem to jest to, że po prostu jest na płycie, tak? Więc możesz sobie, nie wiem, zanieść do kolegi czy coś takiego, albo pożyczyć komuś, bo wiadomo, cyfrowej wersji trochę trudno użyczyć komuś. No fajnie, że jest, ale powinno być trochę tego więcej, plus volume 1 nie napawa mnie optymizmem. No dobra, czyli to by się ogólnie podoba koncept, ale sama ta bateria odpada. Znaczy bateria i po prostu cała idea tego, że ni to handlet, ni to stacjonarka, że tak praktycznie sami stoją w rozkroku, jeżeli chodzi o proste pytanie, co to konkretnie jest. Według mnie Nintendo po prostu kontrolery. Źle to reklamuje. Z tego co ja widziałem, te wszystkie materiały od samego początku i tak dalej, to oni to nie reklamowali jako handheld z możliwością podłączenia pod telewizor, tylko właśnie odwrotnie, jako stacjonarka z możliwościami handhelda. I według mnie to jest totalnie nietrafione, nie powinni tak tego reklamować. No tak, ale zauważ, że jeżeli oni chcą teraz uderzyć do tego rynku, którego praktycznie rzecz biorąc nie mają prawa odzyskać, bo tablety, telefony i tak dalej no są nie do pobicia w chwili obecnej i raczej wątpię, żeby się udało to komukolwiek przez najbliższe kilka lat, dopóki coś nowego nie wyjdzie, no to patrzysz na tego Switcha i praktycznie rzecz biorąc co widzisz? Tablet z padami po bokach, a potem widzisz, że jest to... doku. Czyli praktycznie dla przeciętnego człowieka to wygląda tak, że masz tablet, który stoi na ładowarce i masz pada, do którego grasz, czyli tak jak większość tych urządzeń androidowych. Mhm. Albo ta właśnie Nvidia Shield bodajże, czy coś w tym stylu. To tak trochę głupio wygląda, bo reklamują to, że możesz brać ze sobą wszędzie, a potem bateria 3 godziny. Ilość gier, które faktycznie będą działały powyżej tych 3 godzin na tym handlecie, jeżeli będzie w 100% naładowany, nie będzie jakaś porywająca. Zapewne jakieś tam Pokémony, tego... Bravely Default, ten Octopad Traveler... Takie proste 2D. No i Tetris. No i Tetris. Może Nintendo wyda jakiegoś tam oficjalnego powerbanka. Z tego co widziałem, to już jest cała masa właśnie jakichś tam urządzeń, no, tak zwanych third party i tak dalej, że tam ładowarka samochodowa, dodatkowy kabel i tak dalej. Myślę, taki plecak jak Pogromcy Duchów, podłączasz sobie pod Switcha i puf, unlimited power! I wszyscy się będą odsuwać ciebie w windzie albo w pociągu. Nagle gry chodzą w 4K. Dokładnie. Ej, ale ja nie wiem, wszyscy się śmieją, że Nintendo ma pijowe gry pod względem grafiki, a ostatnio Sony, no, też poszalało, nie? Oj tak, Black Tiger. Black Tiger, pamiętamy. Już wiadomo, czemu Microsoft skasował Scalebounda. Z taką grą by nie wygrali, tak. Nie? Dlaczego robią Scorpio, a Sony wydało PS Pro? Tak, coś musi udźwignąć ten tytuł. Wiesz, jeżeli chodzi o grafikę i gry Nintendo, to ja się praktycznie rzecz biorąc nie jestem w stanie zgodzić z większością ludzi, bo naprawdę większość, jeżeli nie wszystkie gry od Nintendo... Nawet mimo upływu wielu lat, dalej wyglądają ładnie i co ważniejsze, są grami. Czego nie można powiedzieć o większości tytułów od konkurencyjnych firm i tak dalej, no bo... Sorry, w Zeldę, czy nazywa Wind Waker, to tak naprawdę nawet ta stara wersja wygląda dalej ładnie. Okej, no wiadomo, niska rozdzielczość, coś w tym stylu i tak dalej, ale tam jest taki styl graficzny, jest taki gameplay fajny, że praktycznie rzecz biorąc... można nawet w tą starą wersję grać, niekoniecznie w tą wersję HD. Mario 64, po dzień dzisiejszy można spokojnie w to grać. Myślisz, czemu to wyszło na DS-a jako jeden ze startowych tytułów z lekko poprawioną grafiką? Gra jest fantastyczna, a grafika wystarczy, że będzie po prostu czytelna. I to jest to, co właśnie jest w grach Nintendo, że mimo, że te modele i te otoczenie i tak dalej, to wszystko się wydaje takie proste w cudzysłowie, to po prostu to jest bardzo skomplikowane, bo trudno jest zrobić coś z ograniczeniami, żeby było jednocześnie czytelne i ładne. W większości przypadków to mamy co? Masę poligonów, masę jakichś efektów graficznych i kończy się na tym, że mamy jeden wielki żyk tak na dłuższą metę. A po 2 latach odpalasz ten tytuł i się zastanawiasz, jak mogłeś w to grać. Przypominam chociażby wszystkie mega hity z PlayStation 2, które jakiś czas temu wychodziły w wersji HD. Wspomnienia już nie wrócą. Nie. Pamiętam, jak odpaliłem Dark Clouda teraz na PS4. Ojej, to żeś poleciał. No, kupiłem Dark Clouda 1, 2, jeszcze do tego Rogue Galaxy. Jesteś bardzo zadowolony z tego zakupu. No, Rogue Galaxy do tej pory według mnie jest bardzo piękne, ale Dark Cloud to... Przemilczę to. Jak to się ładnie mówi, pierwsza generacja na PlayStation 2 nie powalała. Chyba tylko Ridge Racer był w miarę ładnie zrobiony, także jeszcze się trzyma. Ale to większość gierek to po prostu patrzysz i kurde, ja się podniecałem tym. Jak? Chyba miałem jakąś wadę wzroku. To co nam zostało? Na pewno nie zrezygnowali z Amiibo. Dalej jest ten czytnik NFC, co w ogóle mnie to zaskoczyło strasznie. Jak typ prezentuje pada i on do mnie, no i będziecie mogli sobie sczytywać Amiibo. Ja tak patrzę, gdzie to może być? No bo na Wii U to jest oczywiście zaznaczone, tak? Na tym New 3DS-ie też jest zaznaczone. A tutaj taki psikus jest to w guziku start, który nie jest nawet guzikiem. To jest chyba home button z tego co pamiętam, bo na tym drugim Joy-Conie to będzie share, który na samym początku będzie pozwalał screeny łapać, a w przeszłości wideo. Cokolwiek to znaczy. Obstawiam, że będzie tak samo nagrywanie jak na tym, na Play 4 i Xboxie. Na pewno, w sumie. Teraz pytanie... Wszyscy się muszą teraz chwalić tym, co osiągnęli w grach, nie? Jakie ograniczenie zastosują na te nagrania wideo? Pamiętam, że na PS4 było do 15 minut na początku. Dalej jest. Nie, właśnie. Też się zdziwiłem ostatnio. A nie, sorry, to na Xbox One jest ograniczenie tam do 15 teraz chyba, czy jakoś tak. Nie nagrywam konsolami, mam kartę grabującą. No dobra, a co tam jeszcze mamy? Nie korzystam, ale fajny feature, bo szczerze powiedziawszy tego mi momentami brakowało na Wii U, że właśnie chciałem coś sobie nagrać, bo coś fajnego było, albo jakiś, nie wiem, screenshot zrobić i trzeba było... Screeny mogłeś robić, ale... jakieś chore akcje odstawiać. Musiałeś stanąć w pewnym momencie, nacisnąć sobie home button, wejść w Miiverse wejść w screenshoty, w screenshotach wejść w obrazek i go zapisać. Tak, a potem albo to wysłać na jakąś stronkę hostującą grafikę, albo na Facebooka, czy coś w tym stylu, tak po prostu Jesus, więcej czasu marnuję na to, żeby to zrobić, niż to jest warte. Łatwiej już dłużyłem zapomnieć, co ja robię. Łatwiej było podejść z telefonem do telewizora i zrobić zdjęcie. No nie, no troszkę gorsza jakość by była chyba. No dobra, tak już katujemy tego Switcha. Co powiesz mi o padzie, o tej głowie pieska? Myślisz, że to będzie wygodne? Szczerze? To praktycznie rzecz biorąc wygląda jak taki zwykły pad od NES-a, tylko że z analogiem zamiast krzyżaka. Więc jeżeli proporcje będą w miarę zachowane, bo trzeba brać poprawkę na to, że japońskie ręce są trochę mniejsze niż nasze, a szczególnie niż ręce Reggiego, a jak widać on nie miał specjalnych problemów z graniem na tym, a przynajmniej dobrze udawał, no to spoko. Poza tym strasznie mi się podoba cała ta idea, że będzie konsola, która będzie miała 2 pady w zestawie, a nie tak jak wszystkie, że dostajesz jednego pada i potem wydajesz, kurde, równowartość gry, jak dobrze pójdzie, jak nie więcej, na kolejnego, żeby z kimś przy okazji pograć, ale nie, bo wszystko jest online. Więc jak pod tym względem spoko, no wygląda dobrze. Pytanie po prostu jak będzie z kwestią ergonomii, bo wiadomo, pada od GameCube'a raczej już nie powtórzą. Dajcie mi pada od GameCube'a. A widziałeś, że firma Hori będzie robiła takie właśnie dodatkowe pady o wyglądzie GameCube'a, ale do Nintendo Switcha. No to tak samo jak przecież Nintendo będzie miało tego swojego Pro Controllera, który praktycznie rzecz biorąc jest taką minimalną ewolucją tego, co było do Wii U i do Wii swego czasu. Ale szczerze, trochę mi się to nie do końca podoba, bo jest ta kwestia, że jak mamy te zwykłe Joy-Cony, to tam jest analog i przyciski. Hmm? Natomiast na tych innych padach mamy już krzyżaka, więc co? Będzie problem z tym, że na przykład, nie wiem, niektóre gry będziemy grać tak czy siak, czy po prostu w niektóre gry będziemy grać tylko na zasadzie, że mamy jednego Joy-Cona w jednej ręce, drugiego Joy-Cona w drugiej ręce i wtedy ta jedna gałka zastępuje krzyżaka, coś w tym stylu, wiesz, tak pewne problemy tutaj momentami widzę. Ale powiem ci tak, ja bym z chęcią zobaczył, nie wiem, grałeś w Skyward Sword, Legend of Zelda? No oczywiście. Tam miałeś taki motyw, że musiałeś machać tymi Wiimotami, żeby atakować, z tego co pamiętam. Machać to tak może nie do końca, no trzeba było takie pseudoprecyzyjne ruchy ręką wykonywać. Właśnie po to był ten Motion Plus nieszczęsny. Ja bym coś takiego z chęcią zobaczył w Skyrimie. Nie wiem jak ty. Chyba wszyscy chcą to zobaczyć, a ja po prostu jak widzę tego Skyrima, którego tak reklamują, że będzie, to po prostu cały czas myślę, po co? Wiesz, ta gra dalej jest żywa, tak? Do tej pory się sprzedaje świetnie. No tak, ale zauważ, że sprzedaje się świetnie głównie na PC-cie ze względu na mody, a na konsolach to ta gra tak, no, jest bo jest, no wiadomo, marka robi swoje. Teraz wyszła ta wersja remasterowana, która ma no, specyficzne podejście do pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię remastera. I teraz będziemy mieli to samo praktycznie, bo gra się nie zmieni, nie oszukujmy się. No nie. Może dojdzie jakieś parę questów czy coś w tym stylu, ale naprawdę, po co? Może ta gra jest po prostu takim małym symbolem, który pokazuje, że Nintendo właśnie otworzyło się na tych wszystkich innych deweloperów, jak Bethesda i tak dalej, którzy wcześniej dla niej nie robili żadnych gier. I może być tak, że na przykład następną grą będzie Doom. Z Wii U. No tak, ale pamiętasz jak było z Wii U. Też na samym początku była cała masa, w cudzysłowie oczywiście masa, gierek, które wyszły na innych konsolach wcześniej i były na Wii U też takie third party, że ej, patrzcie, mamy third party znowu. Był ten Batman, był ten Deus i tam kilka innych jeszcze tytułów. Mhm. I tam miał jakiegoś swojego gimmicka i jak to się skończyło? Że te gry się praktycznie nie sprzedawały na tej konsoli, bo wszyscy, co chcieli już to zagrać, zazwyczaj zagrali. I te gry mało co oferowały takiego, że o kurde, jej, po prostu nowa gra się zrobiła z tego. A to było dokładnie to samo, tylko że z jakimś tam gimmickiem. No fajnie, u Batmana byli na tym padlecie ekranik i tam można było sobie wybierać. No fantastycznie. W Deusie chyba nawet nic nie było, z tego co pamiętam. Minimapa była. Ale no chyba. Dawno w to grałem. O, no to mówię, chyba nic. Tak na 3DS-ie i DS-ie swego czasu, że wszystkie gry od Nintendo i tam kilka pierwszych tytułów starało się jakoś wykorzystać tego stylusa i ten ekran dotykowy, a potem się kończyło, że po prostu w każdej grze masz albo mapę, albo menu, albo jakiś inny badziew, który w zasadzie ci nie jest potrzebny w żaden sposób i po co ten drugi ekran. Spoko, no zobaczymy. Mnie to najbardziej interesuje akurat to, co będzie z tych tytułów, które były w zwiastunie tym takim montażowym, a no, nie było nic praktycznie o tym mówione na dłuższą metę. Znaczy ogólnie jak potem znalazłem jakieś informacje odnośnie premiery Nintendo Switcha, to tak jak wszyscy mówią, że tylko 3 gry na start. Tak naprawdę tych gier jest 12, tylko w większości nie pokazali. No tak. Co pokazali? No właśnie o to chodzi. Pokazali Zeldę, pokazali no to One to Switch, pokazali to ARMS. Bomberman. Bombermana, Tetris, dwa Dragon Questy nowe. Znaczy Dragon Quest Heroes, no to prawie nowe. Jakieś Romance of Three Kingdoms było, no było Naga Ambition, tam tego było całkiem sporo. Bo to jest na tej samej zasadzie jak ze wszystkim. Jeżeli nie pokażesz ludziom dosłownie billboardu w stylu mamy tyle gier, no, to oni tylko będą pamiętali te najważniejsze tytuły. Chociaż też szczerze powiedziawszy, jak na samym początku patrzyłem, tak, no kurde, tam nic nie ma, nie? W sensie, tak jak sobie gadałem ze znajomymi, no dobra, no to kupię tego Switcha, no to kupię Zelda, ale pewnie też kupię Zelda na Wii U, żeby tak pół żartem, pół serio sobie zobaczyć. Dobra, Mario Kart będzie później, ARMS, no nie wiem, czy to jest full price, Splatoon tak średnio mnie jara, ale no, no by zrobił rak ryba, Bomberman... Kurde, no to jest bardziej taka cyfrówka, to nie jest nie po prostu full price. Ale wiesz, ta gra nie krzyczy do mnie full price po prostu. To jest na zasadzie, okej, fajnie, tak, za na przykład połowę ceny, albo nie wiem, w jakimś bundlu z czymś tam, na przykład, nie wiem, z kolekcją starych Bombermanów Super Nintendo. Wishful thinking, wiem, ale byłoby fenomenalnie. Ale na przykład ten One to Switch, kurde, nie dość, że kosztuje niewiele taniej niż normalna każda gra, no to w tym momencie co? Mam do wyboru Zelda albo One to Switch, który jest troszkę tańszy. Ja ci powiem tak, One to Switch powinno być dorzucane do każdej konsoli za frajer. Dokładnie. To powinno być na tej samej zasadzie jak Wii Sports i Nintendo Land. Po prostu. Tam jeszcze karaoke dawali na Wii U, z tego co pamiętam. Też było za darmo. Nie przypominam sobie aż tak bardzo, bo to nie jest mój gatunek. Zupełnie. Nie umiem śpiewać. Ja specjalnie tak odpaliłem to, patrzę jakieś tam piosenki. Jest tam Slayer, Raining Blood. Możesz sobie śpiewać. Ja włączam, zacząłem to śpiewać. No, graulować chyba. Ze znajomymi. I tak wszystko ładnie, fajnie. A patrzymy po chwili na ekran, co się tam dzieje. A tam wszystkie te milutki skaczą zadowolone, machają ręcami, uśmiechają się, człowiek. Robiły znak szatana? Uśmiechały się. Nie, nie, mogłyby, mają takie, wiesz, kuleczki zamiast dłoni. Ale mogliby zrobić taki feature, że yeah, Satan. Nintendo Power. No dobra, jak już katujemy gry, to teraz po kolei. Mimo, że nie mam rozpiski, będę mówił z głowy. One to Switch. Ustalamy, że to będzie kupa nie nadająca się do grania. Dla mnie to jest na tej zasadzie, że to jest fajne demo techniczne, ale nie coś, za co bym zapłacił. Tak, większość gierek na VR. Fajnie, ale to nie jest warte tych pieniędzy. No dobra, następne. Legend of Zelda. No tutaj to chyba wiadomo, że nie możemy się spodziewać niczego poza zajebistością. W ogóle widziałeś wersję na Wii U? Jak wygląda? Widziałem porównania i szczerze, poza rozdzielczością i kolorystyką nie wygląda to jakoś specjalnie inaczej. zawsze i przypomina mi się po prostu sytuacja z Wii i Wii U. Nie, moment. Z GameCube'em i Wii, kiedy była Twilight Princess wydana jako pożegnanie na GameCube'a i jako startowy tytuł na Wii. Więc na tej samej zasadzie mniej więcej ja to teraz widzę i pewnie sobie kupię jedną i drugą wersję. ARMS. Znaczy to jest świetny koncept, tak? Bo to jest praktycznie rzecz biorąc Punch-Out z kilkoma nowymi mechanikami w cudzysłowie, ale dalej to nie wygląda jak full price game. Po prostu to jest na zasadzie tak jak na przykład były te właśnie Wii Sports i tak dalej, że to jest praktycznie dokładnie to samo, tylko że z takim troszkę twistem Splatoon, jeżeli chodzi o design, że takie wykręcone. Pun intended, bo rączki mają zakręcone na sprężynkach. Pierwszy raz to zobaczyłem na tej konferencji, bo ja tą konferencję oglądałem całą. Nie było tak, że sobie wziąłem jakieś tam streszczenie czy coś. Całe godzina ileś tam obejrzałem. O 5 rano? Nie, musiałem wyjść do pracy, znaczy, no, musiałem wyjść do pracy, więc... Ale potem wróciłem do domu i sobie obejrzałem. A mogłem. Taka była stypa, że mogłem w sumie. Pierwsze moje uczucie po tym, jak zobaczyłem ARMS, było takie, że kurde, to jest jak Rocket League. To wygląda jak jakaś gra robiona przez dwóch studentów na kasie, która powinna kosztować maksymalnie 5 dolców, ale to może być cholernie grywalne. Ja... Znaczy, podejrzewam, że to będzie grywalne. Tylko pytanie, ile będzie to żyło? Że będzie grywalne na przykład w singlu, to spoko, ale jak na przykład chciałbym się pobić z kimś, a tam... To wyjdziesz na podwórko. To założę szalik Widzewa na stadionie UKS-u i będę miał ARMS. Albo pójdziesz do sklepu po kolejną gierkę i będziesz się bił z klientami. Tak, bo prawdopodobnie będą się mordować w ogóle. Mine. Co tam jeszcze zwojowało? Mario. No, Mario Odyssey. Co tu dużo mówić. Szykuje się zarąbiste, ale mnie się coś w tej grze jednak nie podoba. Ta cała mieszanka stylu. No właśnie to chciałem powiedzieć, że mi się podoba wszystko to, co jest Mario-like, natomiast to całe miasto, co pokazali i to skakanie, że tam odbijasz czapeczkę i skaczesz po tym mieście między budynkami, to chyba tak jak większość ludzi. Kurde, Sonic 2006. A raczej nawet Sonic Adventure z Dreamcasta trochę, gdzie wiadomo, że to miasto było najgorszym po prostu elementem całej gry i człowiek często gęsto po prostu się zastanawiał, co jeszcze do cholery muszę tutaj zrobić, żeby normalny level odpalić. A widziałeś w ogóle materiały oceniające ten tytuł po Nintendo Treehouse? Bo tam gdzieś podobno był jakiś gameplay możliwy do ogrania. I ktoś to nagrał i potem była cała analiza tego filmiku i wyszło tam, że Mario w tych swoich wąsach ma każdy osobny włos renderowany. Jak w tych bajkach Pixara, na przykład Monster Inc. Interesting. Aha. Bez sensu, ale interesująco. Teraz pewnie po co? Po co coś takiego? Pomogli. Nintendo, no. Drugi Blizzard. Już widzę ten slogan, poczuj każdy wąs Mariana. Każdy por jak się otwiera, nie? O, już wiem, po to są te wibracje specjalne. Jak będziesz biegać Mario, to będziesz miał taką minigierkę, że na przykład, nie wiem, drapiesz się po wąsie i będziesz czuł w tych padach każdego wąsa, którego drapiesz. Albo jak będziesz się golił, to wtedy będą tak wibrowały, nie? Dokładnie. Reality check. Co tam jeszcze zapowiedzieli? No zapowiedzieli całkiem sporo, tylko Disgaea problem polega 5. na tym, że ta sama sytuacja to ze Skyrimem. Ja już w to grałem. Ale będzie Dragon Quest 11 i Dragon Quest 10. No na to czekam, ale szczerze akurat takiej dużej miłości do Dragon Questów nie mam. Następny. Ja lubię tę serię, ale zawsze to traktowałem jakie takie biedne Final Fantasy, mimo że pod wieloma względami jest dużo lepsze od Finali. No, ale tak wiesz, nie wiem, Toriyama mnie trochę odrzuca momentami po prostu. Blue Dragon boli całe życie. No, on ma taki specjalny styl. Fire Emblem Warriors od Koei Tecmo. Może być fajne. Grałeś w Hyrule Warriors? Mhm. Na 3DS-ie czy jedna na z moich Wii U? Ulubionych gierek na Wii U. Czy tam jest co-op? Był split screen i nawet chyba online, ale ponieważ mam tak dużo znajomych posiadających Wii U, to nie sprawdziłem go. Prawdopodobnie w znajomych masz wszystkich, którzy posiadają Wii U w całej Polsce, czyli te 4 osoby, nie? Pewnie tak. Nie, ale Hyrule Warriors bardzo mi się podobało i szczerze powiedziawszy, to jest strasznie niedoceniona gierka moim zdaniem, bo to jest dosłownie to, co zawsze było w Dynasty Warriors najlepsze, czyli ta taka walka, taka zwarta, fajna, szybka, plus jeszcze klimat Zeldy i co ważniejsze, nie ma tego takiego bezsensownego biegania, bo tam dalej latamy po tych arenach i tak dalej. Ale są pewnie mniejsze. Ale tak, właśnie o to chodzi, że tutaj nie ma tych takich irytujących elementów, że biegniesz parę minut, bo tam jest ta grupka mobów, które musisz zaklepać. Tutaj jakoś tak, nie wiem, było to bardziej skondensowane wszystko. Plus cały ten klimat Zeldy był też fajnie wrzucony, ten cały świat i tak dalej. No i postacie DLC były dobre. Jedno z nielicznych DLC, które uważam, że było zrobione dobrze. Ogólnie. Szkoda nie, tylko, że Nintendo. Potem ta cała wersja GOTY była wydana na 3DS-a w normalnej cenie. No tak. Mogli coś takiego zrobić na Wii U, standard. Ale no. Niewykluczone, że zrobią. Patrz, Mario Kart, jakby na to nie patrzeć, to jest po prostu GOTY, tylko nazywa się Deluxe. I Am Setsuna? Gdybyś nie ograł do tej pory na Playu 4, PC-cie, czy na co tam jeszcze wyszło, to czy kupiłbyś to na Switcha? Nie. Dlaczego? Bo ta gra od samego początku wygląda mi na tandetę i niestety jak kupiłem ją na Steamie w jakiejś tam promocji w cudzysłowie, w sensie tam chyba przez pierwszy tydzień było trochę niższej cenie, to niestety tak... Aha, tak. Wszystko to, co się, że tak powiem, obawiałem, sprawdziło. To jest po prostu taki wyprany ze wszystkiego RPG, dosłownie tak z fabryki, jak ta nazwa studia zresztą. Problem polega na tym, że Setsuna nie wygląda atrakcyjnie nigdzie. Ani na filmikach, ani na screenach. Jedyne, co jest ładne w Setsunie, takiego, co może kogoś schucić, to wszystkie concept arty i cała ta ilustracja i tak dalej. Wszystko to, wiesz, takie statyczne, na zasadzie ładne, ale... Sama gra w sobie, ona się nie prezentuje okazale i szczerze, ona mogłaby wyjść na 3DS-a, ona mogłaby wyjść na Vita, chyba nawet wyszła, ale żeby kupować to na Switcha, już bardziej mnie interesuje ta druga gierka, tylko zapomniałem tytułu, co ma grafikę 3D i takie pikselowe postacie i wygląda po prostu jak taki stary Final, ale w trochę nowych szatach. Octopath? To mnie ciekawi. Nie pamiętam właśnie tytułu, jakiś taki mignujący był. Tak, to był Octopath Traveler. W ogóle nazwa skąd, nie wiem. Nie wiem, co podkusiło tych ludzi, żeby nazwać tak swoją grę? Może jest jakieś ukryte przesłanie. Ale będzie własne GTA na Switcha. Już się boję. Lego City Undercover. A to przecież było na Wii U. Wiem, ale teraz na Switcha się nie będzie cięło w końcu. Może. Co tam, własna Forza? No to Mario Kart 8, to już mówiłeś. No tak. Własny Skyrim, czyli Minecraft, nawet dwa Minecrafty. Też gra, która faktycznie mogłaby spokojnie chyba być na premierę, ma jakoś tak, nie wiem, później datę. Nawet jeszcze jest nieogłoszone. A, no jeszcze lepiej. Co tam, EA zapowiedziało swoje gry? Nikogo. Nikogo, dokładnie. To są, nie no, sorry. Jak widzę gościa, który próbuje być taki, wiesz, o jaki to jestem fajny i tak dalej, powiem swoim małym żółtym braciom, że też ich lubię i tak dalej. Że nazwałem dziecko swojego Luigi. Syna, tak. I będzie FIFA, tak. Tych wszystkich dwóch uprawiających sport graczy ze Switchem będzie się cieszyło, nie? Tak jak wszystkich uprawiających sporty sportowców. Tak. Dobra, pominijmy te wszystkie małe premiery, bo to tak wiadomo. Sonika też pominiemy, bo to jest Sega, ale będzie... No, w sumie nic nie pokazali z tego Sonika, więc... Dokładnie. Co tu dużo mówić. Tak samo Skylandersy, Shovel Knight, to już było, więc tak, tak. To pominiemy. Stardew Valley nawet się pojawi, co według mnie jest mega dobrym pomysłem. No akurat Randall to z Grastoskopii zachwalał, więc podejrzewam, że gra znajdzie swoich nabywców. To jest gra właśnie idealna pod takie handheldy według mnie. To będzie ta gra, która będzie działała w 6 godzin na... Tak. Ej, ale jest jeszcze jedna. Teraz mam 4 gry, które mnie ciekawią. Pierwsza, Yooka-Laylee. Już się boję. Yooka-Laylee. No. Yooka-Laylee. Jakoś tak się wymaga. Yooka-Laylee. Czemu tego nie pokazali? Właśnie to też mnie strasznie zadziwiło, tak? Nawet na grupie pisałem, że tak, kurde, gra, która praktycznie rzecz biorąc w każdym aspekcie jest takim duchowym spadkobiercą tego, co sprawiło, że Nintendo było na jedną z najlepszych konsol, to 64, jeżeli chodzi o platformówki oczywiście. A tutaj co, no, mamy dosłownie Banjo-Kazooie w nowych szatach, który bardzo dużo czerpał Super Mario 64. Gra wychodzi na Wii U, na miłość boską, a z tego co czytałem, to podobno twórcy rozważają wersję na Switcha. Więc tak, what the fuck, po prostu. Oni powinni się skupić na tym, żeby to wyszło na Switcha. Moim zdaniem to powinno mieć premierę na Switchu od razu, szczególnie, że ta gra wychodzi jakoś marzec, kwiecień, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ja powiem więc tak. Więc jeżeli to by był jako tytuł startowy, albo jakby nawet się dogadali, że hej, słuchajcie, na Switcha Yooka-Laylee będzie wcześniej. W ogóle z tej gry to w tym momencie mamy zastępstwo dla Mario. Z tej gry mogli zrobić maskotkę tej całej konsoli, bo to, tak jak mówisz, to idealnie pasuje do całego wizerunku Nintendo i ich nowej konsoli, tego całego Switcha. Więc czemu nic nie pokazali? Nawet na chyba tym Treehouse'ie nic nie pokazali z tej gry. Znaczy, ogólnie z tego, co czytałem, to po prostu na chwilę obecną wersja na Switcha jest rozważana, co uważam za totalny absurd, biorąc pod uwagę, że gra będzie miała premierę, no na dniach, nie oszukujmy się, te parę miesięcy to zleci jak z bicza. I co? I wszyscy będą mieli grę, która jest praktycznie synonimem niemalże tego, co Nintendo oferuje, ale nie na konsoli od Nintendo tej nowej, bo na Wii U ma wyjść, ale come on, mind blow po prostu. Może czekają właśnie, wyjdzie na Wii U, potem zrobią port. Nie, będziesz mógł kupić wersję cyfrową na Wii U i odpalić na Switchu w emulatorze. Dobra, jeszcze mam 3 gry. Z jednej nie pokazali praktycznie nic, ale no co. Nowe Shin Megami Tensei. Specjalnie na Nintendo Switch. Fajny zwiastun. Super. Nic poza tym. Nic nie zobaczyłem, nic nie wiem. To na to czekam, zobaczymy co z tego wyjdzie. No jeżeli poprzednie były dobre, a były, no to jest szansa, że ta gra też będzie dobra. Tylko pytanie, czy to nie będzie po prostu subtelna przeróbka tego, co lada moment pojawi się w Europie. Bo raczej na Personę 5 to nie liczę na Switch. Zobaczymy. Chociaż Tokyo Mirage Session 2 mogliby zrobić. Poza tym bierz poprawkę też na to, że Persona to nie jest gra, która bazuje na jakichś mega super niesamowitych efektach graficznych i tak dalej. Tam właśnie jest wszystko na styl postawione, więc podejrzewam, że konwersja nie byłaby specjalnie skomplikowana. No ale zobaczymy, Atlus powiedział już oficjalnie, że na przykład wersji na PC nie będzie, bo ktoś tam sobie kiedyś wymarzył, że o, nie ma napisane, że ekskluzyw dla PS4, no to pewnie będzie też na PC. Musieli specjalne oświadczenie wydawać. Kochamy plotki i domysły wszystkich ludzi, którzy wiedzą lepiej niż firmy, które robią te gry. Jeszcze dwie gry, trzymaj się mocno. Xenoblade 2, które po prostu chrupało już na trailerze. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem fanem pierwszego Xenoblade, natomiast Xenoblade Chronicles mnie po prostu zmęczyło i wypluło swoim ogromem i całą masą idiotycznych decyzji. Jeszcze tej gry nie przeszedłem. Jeżeli... Mam sto ileś godzin, nie warto. Nie przeszedłem, nie? Nie warto, naprawdę nie warto. No ale nie zakończenie mi, jest takie, że... Ale nie powiedz mi, że świat jest tam brzydki. Nie, świat jest fantastyczny. To jest dokładnie to, co chciałem w pierwszym Xenoblade'zie. Ale niestety poszli tą trochę głupią ścieżką tego pseudo MMO, które już było w pierwszym Xenoblade'zie, że takie no MMO offline praktycznie rzecz biorąc, bo całe questy, tu, tam, zbieranie i tak dalej, tego wszystkiego. No fantastyczne to było, ale w Xenoblade Chronicles niestety zrobili to z podkręceniem do 11 i niestety w tą złą stronę. Więc jeżeli Xenoblade 2 będzie bardziej powrotem do Xenoblade'a tego z Wii, to jestem jak najbardziej tak. Jeżeli to będzie kolejna wersja tego, co oni chcą osiągnąć, czyli Xenoblade Chronicles Extra Edition, ale z dwójką w tytule, czyli całe to takie bezsensowne bieganie, robienie jakichś głupich rzeczy po to, żeby fabułę popchnąć, której praktycznie na dłuższą metę nie ma poza kilkoma ostatnimi godzinami gry, to mech. Zatem wygląda dokładnie tak samo jak Xenoblade Chronicles na chwilę obecną. No ale to powiedz mi, czemu to się tnie na Switchu? Skoro to wygląda tak jak na ten, jak Xenoblade, jak tfu, Chronicles, a na Wii U Chronicles się w ogóle nie cięło. Cięło się trochę, cięło się. No ale dobra, nie aż tak jak na trailerze tutaj pokazali. Tam ja podejrzewam, że to jest kwestia po prostu tego co zawsze, czyli hej, szybko, musimy coś pokazać, ale tego się nie da pokazać, nie szkodzi, pokażemy. Napiszemy, że wersja pre-alpha. Tak. Work in progress. No, jeszcze jedna gra mnie ciekawi, która w ogóle wyciśnie wszystkie soki z Nintendo Switch, czyli Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger. Tak. Okej. Najnowszy tytuł rozumiem, z tych wszystkich. Tak, rozumiem, że to takie złośliwe przytyknięcie, żebym wylał jad. Dajesz, mnie to ciekawi. Czemu w ogóle taką grę? Kiedy ta gra wyszła? Ja chyba pamiętam, 10 lat temu z groszami na PlayStation 3 i Xbox 360 w wersji cyfrowej i wtedy była chujowa. Ja pamiętam, że grałem w takiego Street Fightera jeszcze na Pegasusie. No nie no, z Pegasusem to może bym nie przesadzał, ale takie Super Nintendo to na pewno. Nie no, dla mnie cała idea tego, żeby wziąć coś, co i fani, i praktycznie mówiąc zwykli klienci bardzo szybko zweryfikowali, że nie, to fajnie wygląda w statycznych screenach i tak dalej, ale w to się grać na dłuższą metę nie da. Teraz po 10 latach po prostu naprawdę 10 lat minęło z hakiem i co, dostajemy dwie nowe postacie, znaczy dwie nowe w cudzysłowie, czyli palec swap, bo Evil Ken i Evil Ryu, przepraszam, Violet Ken, nie Evil, to jest praktycznie rzecz biorąc to samo. 5 lat projektowania to, że... na każdą postać, no. Tak, oczywiście. Ale... testowali wszystkie kolory, czy one pasują do siebie, czy pasują im do stroju. Suwaczki w Photoshopie przesuwali. Potem jak wzięli, że chcą zapisać projekt, to wyrenderować, to 3 komputery się musiały spalić pewnie. Ogólnie fajnie, że będzie Street Fighter, bardzo nie fajnie, że to będzie ten Street Fighter. Mogli dać innego, na przykład czwórkę. Czwórka szczerze, chyba była lepsza. Mogliby zrobić spin-off na zasadzie, nie wiem, piątkę przerobić na alfę, czy coś w tym stylu i wtedy by mieli system sellera. Ale to Nintendo. Biorąc pod uwagę, że Street Fighter 5 dalej jest w trybie alfa, to może lepiej nie. Nie, ogólnie fajnie, że będzie, szkoda, że to właśnie ten Street Fighter, bo po prostu nie widzę sensu zupełnie. Animacja nie jest poprawiona, tam podobno jest balans postaci i tak dalej, no ale kurde, ta gra dalej po prostu wygląda nędznie. Jak się włączy klasyczne sprite, no to jeszcze okej, ale wtedy z kolei ta gra wygląda po prostu jak Virtual Console, więc praktycznie what's the difference niby, nie? Jeżeli to będą dodawać za jakieś, nie wiem, 10 groszy albo za 100 punktów Nintendo na koncie i tak dalej, to spoko, czemu by nie? A to wersja pudełkowa, jeżeli... 199 zł. No właśnie jestem ciekaw, bo nigdzie nie jest ani podana data premiery, tylko jest to be a i ceny też nie ma, więc... Mam dziwne wrażenie, że to po prostu będzie tak samo jak z PlayStation Network i Xbox Live, czyli za jakieś tam i tak za wysokie pieniądze będzie do kupienia wersji cyfrowej. No okej, okay. Let's switch i zrobimy takie małe podsumowanie. Czy kupujesz konsolę? Czy jesteś zadowolony z tego, co widziałeś? No. Dziękujemy, chujowa konsola biorę na premierę, nie? Dokładnie. Ja nie wiem, my jesteśmy jakimś... Nie. Najlepszym targetem dla Nintendo. Jesteśmy chyba najwierniejszymi fanami. Pomimo tego, co pokazali, to... Mimo tego, co pokazali, my i tak to kupimy. Chociaż mnie ciekawi... Wiesz, to, że kupię, to jedno. To, czy ja to sprzedam po miesiącu, bo skończę Zeldę i coś w tym stylu, to inna sprawa. A nie będzie ci szkoda, że tak potem będziesz miał znowu kupić dla Mariana, znowu sprzedasz, znowu kupisz dla jakiegoś Xenoblade'a, znowu sprzedasz? Czemu, wiesz... Pytanie, jaka będzie przebitka, bo... Nauczony NES-em Mini, to już mnie kilka razy korciło, żeby tam, a może wystawię na Allegro, będę Januszem biznesu, zarobię te 200 ekstra na konsolce. A teraz jakbyś jeszcze ją zhakował, wrzucił dodatkowe gry, to już w ogóle. A po co? No ostatnio widziałem właśnie NES Mini z 54 grami. Ktoś tam ROMy powyrzucał. Z tego, co się orientuję, to tam chyba można prawie całą kolekcję wrzucić. Ale szczerze, po co? Naprawdę po co? Tak NES jak... Mini to jest fajna rzecz do posiadania, ale do używania, żeby grać na tym, to tak... No nie wiem. To jest na tej zasadzie jak na przykład niektóre Amiibo albo jakieś takie inne bezsensowne gadżety, że kupujesz, bo chcesz mieć, pobawisz się 5 minut i... I na półkę. No i tyle, no. I wkładasz do pudełka z powrotem. Figurki, wszystko takie. Całe edycje kolekcjonerskie. Dokładnie. Wow, super, mam figurkę, soundtrack, włączasz... A właśnie, odnośnie edycji kolekcjonerskich, tak pół żartem, pół serio, bo skoro konferencja, czy tam prezentacja, jak zwał, tak zwał, zakończyła się Zeldą, to tak może zakończmy podsumowaniem tego, co nam pokazano i tym, co, że tak powiem, będzie w Europie. A mianowicie kolekcjonerki dwie, z czego jedna pełna kolekcjonerka, druga specjalna edycja Zeldy na Wii U. O, przepraszam, na Switcha. Widziałeś, co będzie w zestawie? Nie. Musiało mi to umknąć. Pierwsze pytanie, czy będzie tam gra? To jest najważniejsze. Tak. Tak? O, będzie gra. Będzie figurka miecza. No. Będzie mapa. No. Nie wiem po co, ale będzie mapa, będzie moneta. Będzie specjalna torba, ale podobno tylko w wersji amerykańskiej, bo jakoś w europejskich sklepach nie widzę tego zdjęcia z torbą na Switcha, więc okej. Ale to nie jest ważne. Wyczuwasz... Pewien brak w tym wszystkim. A, jeszcze soundtrack będzie, ale tak czy siak, czy poza tym wszystkim, jeżeli chodzi o kwestię kolekcjonerki, czy nawet wersji specjalnej, wyczuwasz brak pewnego jednego elementu? No nie wiem, wygląda na kompletną. Amiibo! Bez kitu, a tak w ogóle... Nie ma Amiibo! Czy przypadkiem w kolekcjonerce nie miałabyś figurka z Linkiem, który strzela z łuku? Miała być, ale jest miecz. Ale jest miecz. Super. Taki wbity w kamień i jest kwiatuszkiem, który, jak to powiedział Reggie, jest bardzo ważny dla fabuły. Oh joy. No dobra. Nie, ale najśmieszniejsze jest to, że podczas prezentacji to Amiibo, którego pokazywał, jak faktycznie można używać przy Switchu, to był właśnie Amiibo Linka z tego Breath of the Wild. No, dodatkowo... Przecież tak wyglądało, osoby, nie, może się mylę. Więc co jest, kurde, no, kolekcjonerka, niby ta, wiesz, Complete Edition, Full Experience i tak dalej, a co, nie ma Amiibo, no, come on. Wiesz, do Twilight Princess na Wii U dodawali Amiibo. Soundtrack i jeszcze książkę. Wiem, mam. Odpalałem nawet specjalnie ten dungeon bonusowy. Ja ci powiem tak, rozumiem. Cały raz. Figurka, no to... No okej, niech będzie, tak? Fajny przycisk do papieru. Wersja specjalna jest bez bodajże tego... Miecza. Pakietu właśnie. Nie, miecz właśnie jest, żeby było śmiesznie, nie ma tej torby na Switcha. Ale wcale się nie zdziwię, jak zaraz się coś zmieni. Mapę rozumiem. Dajesz będzie sobie na ścianę specjalne. Jako w ogóle jakąś pamiątkę. Ale moneta? Co ja mam podejść do, nie wiem, jakiegoś Nintendo Store, powiedzieć Valar Morghulis, nagle się otworzą wrota czy coś? To jest w ogóle jakieś... Po co? Może to jest taki, wiesz, token, że po prostu któregoś pięknego dnia zapłacisz nim za grę. Tak jak bitcoiny. Albo kiedyś w ogóle, w środku nocy nagle zacznie wibrować, wystrzeli do góry, pojawi się hologram Reggie'ego i powie, że Nintendo cię potrzebuje. Are your body is ready? Nintendo Special Force. Chociaż chciałem zobaczyć więcej reklamówek właśnie takich, jak było bodajże na zeszłorocznej, czy jeszcze bardziej ubiegłej prezentacji, co właśnie był Iwata i Reggie z tymi atakami specjalnymi. Tak, pamiętam. Tak mi się, że wyszło, że jakie to było fantastyczne. To było takie złe, że aż piękne. Dobry poziom kiczu, no. Pure evil. Teraz im po prostu nie wyszło. No dobra, no to... No nie, trochę nie. To jest w sumie, co myślimy o Nintendo Switch. Tak czy siak. Dokładnie. Kupimy. Tak. Będziemy się wstydzić, będziemy zasłaniać okna, zamykać drzwi, żeby sąsiedzi nie widzieli, ale kupimy, no kurde. To jeszcze pewnie na premierę. No, ja już pre-order złożyłem. Ja już mam sklep upatrzony, gdzie robię w ogóle włam. 3 marca. Włam. Mają pecha, mają okno jedno niżej, więc... Czyli z rozpędu ślizgiem przez okno do magazynu. Z buta wchodzę, znaczy z buta wjeżdżam, nie? Dobra, kończmy tak. Ten nierówny pojedynek. A to nierówny od razu. No, Nintendo nie miało za bardzo jak się bronić. Ale przyznam się, że jakby zrobili jedną rzecz teraz, że bla bla bla, cisza, cisza i tak tydzień, dwa przed premierą konsoli. Wiecie co? Ten Mario, co miało wyjść w grudniu, będzie na premierę. Ale przesuwamy premierę konsoli. Tak. O 8 miesięcy. Lepiej. W sumie to też by było zabawne na swój sposób. Dobra. Dobra, pożyjemy, zobaczymy, co ma być, to będzie. I tak konsola się będziemy pojawi. Cieszyć. Tak, może... uda się kupić, to fantastycznie. Nie sprzeda się tak nie samo uda, jak poczekamy. NDS albo Wii, ale i tak się sprzeda. Nie czarujmy się, Wii U też się sprzedało w miarę. Nie u nas, ale tak poza tym to tak. No dobra, to dzięki za to, że wpadłeś. Ja nie wpadłem. Przyszedłeś. No jakbyś wpadł, miałbyś dziecko. No tak, znam to. Z autopsji. Tak. Dobra, zabijamy ten interes. To wszystko przez te brutalne chińskie kreskówki. Super. No, dzięki za zaproszenie. Nie ma... Dzięki za prowadzenie. Mam też zakończyć. Ej, to już pełen pakiet, no już musisz zakończyć. No kurde, zawsze wiedziałem, że to... No cóż, no to dziękuję w takim razie za uwagę. Raczej dziękujemy, bo było nas dwóch. Ja nazywam się Dariusz Pastuczak, a ze mną był w jego programie, żeby było śmieszniej. Na moim kanale. Jacek Kaleta. No dzięki, na razie. Miło było być gościem. We własnym programie? Przejęcie już wkrótce. Nie. Dobra, tak. To na razie.